batırdı küpü, taktı sesle. Kapı arkasında zırlayan nefesler. Malla yine yollarda, başı gökte. Cebinde üç kuruş, aklı bir köprüde. Sark sürt ederken kayboldu günler. Bir akşam vakti gömleği sökülürken, ne varsa suda hepsini içti. Molla der ki dünya zaten içti. Ne yana baksan hep bir kıyamet. da dönüp gümüş. Ne hüsran ne kasvet. Nane mulla, nane mulla, zarfı tut gülderek kaybolmuş havada. Ne yana baksan hep bir kıyamet. Ola dönüp gümüş, ne hüsran ne kasvet. Sokaktan sayamadım hiç. Bir adım ileri, iki adım geri. Zat zulf ederken öldü bu serseri. Son bir gülüş, son bir bakış. Ola der ki her şey bir aldanış. Zarta zırp gitti, kayboldu gitti. Nane molla gitmeden bizi de delirtti.